iso ningati saya nambahi rasa kasmaran iki. Pirang-pirang bengi tansah tak enteni, nanging ra ono teko ngugemi janji. Kapan nyekso kangenku nganti seprene.